The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst. Buffy Lone. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Një, dy, tre, katër. Mirë mëgjesi, mirë se keni ardhur. Shkruvi mëgjesit. Dhe shftot sot mëgjes. Kështu që vishim. Rini aty ku jeni, në që se do të mëgjoni mua. Një këshilë miqësore kështu. Gjithë tjera di lëm, unë them rini edhe pak aty ku jeni. Nëse është në krevat, ja, dëgjoj jeni, jeni kështu si. Pa imaginoj krevatin të. Jeni sigurisht badania. Nëse badania do të bënd të një zhurm radiofonike, mendoj që dhe ishë diçka e tillë. Të faktën tani në mëgjes. Është shtot, ha? Erdhe. Po. Tani ka kohën. Oh, më kishte ngrirë ballë fare. Mhm. Është është mëngjes, ai më shkoi te kalamajt që hipnin për furgona. Janë ca atë në shkollë që është larg dhe vini marrin, e ke parasysh? Kaqerët. Kaqerët, se është me sa duket e. Po. Se ndalon në të njëjtën, në të njëjtin vend që ndaloj dhe unë, ku është një mini market i vogël dhe ndalon pothuajse çdo ditë dhe kur kaloj unë, mhm, atje është gjithmonë para orës 7 dhe janë fëmijët që presin. Edhe është okay në verë, po tani është pak ftoht. Nëse. Se dita nisë herë dhe i shikojmë ato çantat këshu që i mbajnë me vete, kapuçat në kokë, po presin. Të mbështjellë, okay. mirë. Duken si fëmijë të mbar. Olta, si jeti? Mirë. Edhe Olta e ngrirë, përfundimisht e ngrirë. Po bra. Olta e ndjen shumë të ftohtë në fakt, është ndjej pak. Është Tironë. Në drejtën. Kështu që jo, në Tironë si të ndjenjë shumë. Skalinjen. O, janë shumë të ndjenjë. Seriozisht. Çdo gjë, po ta prekni në Tironë për shembull. E prek sikur ngjish ai, ja, janë të ndjeshëm është ideja. Edhe po tepër se ç'duhet po. Është një gjë. Shi Flori më shumë Lori është ik fare. Lori atë. Dje Korça umbulua nga dëbora, Lori ka një origjinë nga se Lori Tironës është. Po po. Ha, apo ka një kromozom. Po ç'Tironës nga Korça. Një kromozom të 23-tin po? E ka nga Korça. Po më ka origjinën po. Origjinën e kimi. Tani mbeten çik me ty po. Po sa herë flitet për Korçën, Lori ti ndodh diçka, po ta vini re. Çfarë ndodh? I zvoglojnë sytë edhe qeshë gjithë fytyrë. Ashtu? Pam. Oh, jeri. Po, varet se pse sot ndodhë. Nuk e di. Lori, sot ndodhë. Lori, sa herë shkon në Korçë ti, Lori? Shkon në herë në Korçë? Po, prandaj i më mblidhen sytë. Nuk se kam shumë. Se ka nostalgji për Korçë. Më shumë shkoj unë në Korçë sa Lori. E kam patallje. Jo, nuk shkoj. S'ke jetuar asnjëherë në Korçë? Asnjëherë. Shkon shumë rrallë në Korçë. Nuk e di pse po flasim, nuk e di pse po flasim. Okej, shumë mirë. Na duhet një korçar më ja, është ajo. Më aktiv. Ajo. Isida. Apo kemi ato. Po, ajo është vërtet, është puro. Shiko. Janë për shumë këta. Të tani po i numëroj unë. Klani ke shumë. Po, si gjermanët. Mirë. Ndërkohë miq, kemi edhe Altin Sulen këtu me ne. Hello. Është burri me mjekër i emisionit ton, përveç Lori, domethënë kemi dy burra me mjekër në emision. Po, ai është me mjekër. Po, urdhëro. Exactly. Exactement po. Jo, Lori tha që ai është më mjekër mjekër, por që unë them që dhe Lori është më mjekër, kështu që. Pse Lori, pse është më mjekër mjekër? Lori ka më të dendur, tjetri më pak. Jo, ai ka më të gjatë, më të dendur. Lori e rruan. Do të them e pret her pas here. Ja rruan edhe Lori, po edhe ti. Ti se rruan fare, është e çuditshme. Jo, unë vetëm e pres. E qef, do të thotë. Po kështu quhet? Me çfarë bëhet kjo? Bëhet me një me krohër? Me makinë, me dëshirë, po. Po ti që ta mbash aq të gjatë me krerë si çaj vë ato 28-ën? Jo, jo. Se aq të gjatë. Mendoj që ka krerë aq po pra. Jo. Se është 1 2 3 4. Ka që gjatë. S'fam krerë, pra, do të thotë me këshër. Po, me këshër. Okej. Nga ato që qethin dele. Po ti shkon deri në çun apo jo? Jo, jo. Nuk e vëmë dorë, e marr dorë. Aq vjet sa bë kjo po është vërtet. Se dëgjoja për njërin që ishte mjeshtër i këtyre gjërave. I ku shkonin këta, e ke parasysh këta kulerët, kështu që i mbajnë me mjekra të krehura siç është edhe moda e kështu. E një, një Altin edhe ata. Jimmy quhet ai. Jimmy. Mos shoh ndonjë tjetër, po shpresoj ai. Ai është. Diku andaj nga rruga Kavajës, po? Eksakt. Po, e shikon. Do të ruaj Jimmy. Se po të ruaj ai, pastaj mbaron puna. Ai ka me stilin, po, duhet ta kesh atë. Kështu që nejse, okay, se hym në Muhamet mjekra mi dashur, por është nëntor. Mjekra duhet, ndonjë. Jo, është nëntor dhe shikoj, prit, se nuk është se mjekra duhet. Pse nuk e ke rritur ca ieri? Ndroj pak të bazën këtu. Dimri po vjen. Është mendoja sot ulta. Është nëntor dhe është No Shave November, siç e quajnë ata. Kështu që është për gjithë ata burrat që nuk duan ta ruajnë. Ky është muaj. Kështu që shijoj. Po. Un jam duke bërë të kundërtën. Ti s'po, ti s'e ke bërë asnjëherë në fakt. Ku e dini ju? Nëse majsat njohim ne atë. Po, po, po. Që ta që të mjekër ato. Mjekër asnjë. Po, është vërtet jo mjekër jo. Sa. Është një gjë që nuk ashtu. Se e ke parasysh, nuk më bëheni më shumë se përputhet po, me mendimet edhe me gjëra. Jo, jo, pastaj do të na detyroni dhe ne që ata ta lini dhe ju pastaj. Ma stiteni. E nisi Olda, nuk e di se ku do të shkosh me këtë. Jeri, pa. E nisi me një këngë, kthehemi me ty që do na frymëzosh edhe për ditën e sotme. Shprehen Jeri e ka gati, pastaj Olda na informon mbi situatën e motit sot mbi Shqipëri. Por zonja dhe zotrinj, tani kemi muzikë në klubin e mëngjesit. Kjo është Venotek bashkë me Enel. Enel dhe quhet Tell Me Who. Tell Me Who, shikon më sot. Kemi pas pak. I guess lonely, find me something to believe in. Maybe I'm blind. The world's gone mad, I find me something to believe in. Maybe I'm blind. See, I've been waiting for so long, waiting for so long. See, I've been waiting for so long. Why does it always seem so wrong? I've been waiting for so long. Tell me who is gonna be there for you. What to do is gonna come back to you. Tell me who is gonna be there for you. What to do? What to do? I've been waiting for so long. Tell me who is gonna be there for you. What to do is gonna come back to you. Tell me who is gonna be there for you. What to do? What to do? I'm just lonely. Hello, hello, hello. Mirë se vini në klubin e mëngjesit. Është tani ora 7:10 minuta miqdashur, fiks për të dëgjuar nga Jeri edhe frymëzimin e ditës sotme. E menjëherë pas kësaj Olta do të na informojë mbi motin sot mbi Shqipëri. Jepi Jeri. Atëherë, shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga shkrimtari amerikan Albert Hubbard, dhe është kjo. Kujdes. Le ta dëgjojmë. Receta e ignorancës së përhershme është: kënaqu me mendimet e tua dhe ngopu me ato që di. Ah, bravo. Faleminderit Jeri. Është më e vërtetë se sa se vërtetë. Vërtet. Mund ta shpjegoja unë, po zoti Hubert, me sa duket ka qenë mjeshtër i fjalës dhe ka ditur se si ta sjell. Edhe një herë lutem. Receta e ignorancës së përhershme është: kënaqu me mendimet e tua dhe ngopu me ato që di. Mhm. Nga përvoja ime është fikse ashtu. Gjithashtu, mendoj. Ka njerëz për shkakun që janë si ta thuash, domethënë, kështu, edhe drumë pre. Edhe dhe janë aq drumë pre sa që po janë dhe shumë të kënaqur. Po kjo është. Kjo është ideja. Janë shumë të kënaqur dhe shumë të bindur që s'janë drumë pre. Yeah, por janë totalisht drumë pre. Edhe ecë e mbushuar mendjen sepse s'ka. Po nuk e vlen. S'ka. Po skeçat i mbushësh me një vrim ajo s'mban fare, e ke mësuar shkruaj. Nëse okay, si kam unë një kam pasur në fakt një tualet që rrihte. Ashtu. Paga shumë. Ja është Olta miqdashur na informon mbi motin tani këtu në klubin e mëngjesit. 2 gradë në këto momente, 15 do jetë maksimalja për sot dhe 0% janë shanset për shi. Do të jetë mot i mirë për gjatë gjithë javës deri të ditës. Po me temperaturat ulta kuptohet. Po po sigurisht. Domethënë 2 më ulta, 15 më lartë. Sot si të duket? Sot. Mirë, 15 nuk është keq. Në diell 15. Po dreka ashtu shkon normal. Oh, super. Është okay. Faleminderit Olta. E pranojmë, e marrim, e marrim. E quajmë motin për sot. Si doni. Okej, u them e pranojmë. Okej, faleminderit. Shumë mirë. Unë vajta në panajiri ieri. Të dielën, të thash? Jo. Na the pak. Apo tha. Po, duke se po vetëm kalova një të shpejtë kështu. Të dielën në drek. Bleve libra për të. Nuk pa, jo, shiko, të them të drejtën, kam ende libra që kam bler panajirin e kaluar. Dhe që si kam lexuar akoma. Gjithashtu. Sepse ka libra që hyn pa radh, sepse ka periudha që s'kam lexuar dot se kam qenë shumë i zënë dhe ose shumë gadal. Kështu që janë ca atje që i kam akoma, domethënë mund të jenë 5-6 shumë të mirë që po presin. Që po presin, kështu që thash të shkoj tani të marr të tjerë. Është nuk e di, domethënë kështu që nuk ashtu. Po vajta pak, vajta pak. Edhe bleva vetëm libra për fëmijë. Dhe ishin disa ishin shumë të mirë, se më qelloi dhe mua të shihja, isha bashkë me Olden madje. Po po. Atje në panajir që kishte po. Dhe bleva libër me bersaleta ieri. As sa bukur. Kështu që më pëlqeu, ishte një lezetshëm. Do të fillojmë me një bersaleta? Ë? Ta fillojmë me një mie një ku marr 100 ne ham për drek. Jo, do të vazhdosh. Po po. Do të lezoj një. Okej. Po. Nuk e di tash se po e qellojmë. Atëherë, këto janë bersaletat përmbledhura nga profesor doktor Kristo Qëndro. Okay. Në Texas u zbulua kofoma e një negri të vrarë me 57 vrima plumbash në trup. Pak e zezuar. Sherifi, pasi e kishin fotografuar dhe ekzaminuar, tha: o zot, kjo është vetvrasja më e tmerrshme që kam parë në jetën time. Sepse ishin racist ata në Texas dhe ai ishte vetqëlluar 57 herë. Shumë. Kjo është ideja. Bravo i qof. Shua justifikoj masakrë. Kjo qëlloja nuk doja të ndroja altin. Ishte 814 për ju. Nëse është e zezë është përshkak se ishte. Êshtë qashtë, është e martë po? E martë. Êshtë e martë po. Ndjele zohë e në tjetër për shumë. Që dhe thoshte me avokatin që me në telefon klientin e ti. Pan. Edhe i thot kam dy lajme. Një të keshin të mirë. Këtë do të parin. Të keshin i tha i sigurisht ma jep të keshin. I tha grupi gjaku të në tha përputhet me vrasësin. Nga analizat. I tha, këmi vëtet mirë, të lutem. Kolesterolit ka rënë. Kështu që, ka dhe që janë bukra, janë të mira. Kjo është e lezeqme. Po edhe ajo është e lezeqme. Po duhet ishë në Texas kër e lezon njëri. Kështu që, ose të paktën në Oklahoma. Kemi edhe lajme nga aktualiteti miqdashur. Këtu në klubin e mëngjesit ne e marrim aktualitetin, e grim, dhe pasaj bëjmë një byrek me të, me dy petë. Qa që uhet ky? Byreku. Lakror, faleminderit, Olta. Mos ke dhe ti pak korçare brënda? Jo, jo, pak jo. Si pak korçare brënda? Ka, po. Ka, vedem korçën. Okej. Okay. Paska. Diçka. Dyrko, Prandaj duam që tani nga ngjarjet e aktualitetit të bëjmë një një quiz të vogël. Në mënyrë që ju të fitoni dy bileta për në kinema apo dy shishe nga kantina e pijeve apo njërën nga dhuratat e tjera të mrekullueshme këtu në klubin e mëngjesit. Zoti kryeministër ka shkruar një letër. Ku ka shprehur se Shqipëria nuk është më kryeqyteti evropian i kanabisit, ashtu siç disa media raportojnë. Kazani evropian, po mendon Rama me mendin e tij, po nuk e shkruan. Kanë dëshirë ta quajnë. Industria e kanabisit po vdes. Ne synojmë që ta ndalojmë plotësisht një herë mirë deri në fund të këtij viti. Dhe pasaj këtë letër, jeri mos mua, pasaj këtë letër ua ka dërguar, kujt është pyetja për ju? 0-6-19-20-7-12-22 dërgonë mesajët uaj. 0-6-19-20-7-12-22 kujt ja ka dërguar këtë letër pra kryeministri ku premton se Shqipëria nuk është më ashtu si që raportojnë disa media europiane, por ndryshon. Dhe që është e vërteta jeri, nuk është një këta situatë me kanabis një si shka qënë. Po themi, ç'a bëj? Një vit më parë apo dy vit, ajo që është korrur, është korrur, e ke parasysh. Po sigurisht që ka, edhe do të ketë. Unë nuk mendoj se do mund të shuhet plotësisht ndonjëherë përgjithmonë, derisa të legalizohet dhe të normalizohet siç do duhet të bëj. Por deri atëherë kam përshtypjen që është më ndryshe se sa vjet apo jo. Kur ishte shpërthimi i madh, ishte vjet par vjet. Ky bën sigurisht di gjë. Alti kur bën anti sigur s'di gjë. Paqaj, para një viti. Pastaj gjithçka duket në rrugët. Nuk ka nevojë të shkosh në mal që ta kontrollosh me parcela se si është situata apo jo. Po ja, për ditë po kapen, të paktën nga lajmet, kështu që. Po pra, i bie që këtu po kultivohet. Po kapeshin më para 2-3 muajve, po kapeshin me tonelada. Po pra, po ishte e vjetër ajo, ishte nga vjet. Kjo si vjetshme nuk është kapur akoma. Është në përpunim. Ah, okay. Ka kodë kjo pjesë. Po thahet, po ambalazhohet. Nice, un kam një përshtypje, sikur është pak më e vështirë si situatë, po gjithsesi. Duhem pyetur në fakt çunat. Duhem pyetur. Le të na shkruaj në 0692070222 0692070222 si është situata. Un se lexoj këtë mesazh. Keq. Hajde lexoj. Jo, anonime sigurisht. Anonime prap pikërisht. Po. Se ne nuk jemi pjesë e operacionit Forca e Ligjit. Këtë e mësë pak luen e mqesit në Klab FM në 104, 7-17 minuta në këto moment të miqdashur. Kush këndon? Altin Sulaj, miqdashur këndon, Altin Sulaj. Bash me zërin e Rebeka Ferguson përsh Altinit, gjithkohës. Yeah. mirë, mirë, Rebeka. Bravo të qoftë. Faleminderit shumë. Është Altin Sule miqdashu që këndoi me Rebeka Ferguson atë. Të lumt goja. Faleminderit. Je shumë mirë. Je. U mundova, u mundova. Jo, jo, ja dole. Ja dole, ja dole. Bravo Altin. Faleminderit. Fu, e sa i. Çfarë emocioni o zot. Më shumë skuq tani që e komplimentuam se sa kur këndoi. E mirë. Edhe ti mos bëj kështu tani. Se ti e një ti. Nuk e thuhet ojta. Zanzari e fare. Të skuqurit ja, ja. U skuqe. Duke ardhur së shpejti, edhe në një kinema pranë nesh është edhe Coco, që është një film. Coco? Coco, po, përfaqëson diçka të parë ose të bërë për herë të parë edhe nga Pixar. Njëri nga këta filmat multiplikativ ieri. Edhe është një gjëre që po del. Dhe është e bukur. Gjithashtu. Sepse për herë të parë, personazhi kryesor është një meksikan. Një latino, një minoritet. Dhe në Meksikë është hapur disa javë më parë si film. Të gjithë njerëzit që marrin pjesë, gjithë kasti i artistëve janë latinë. Dhe është një sukses i madh po thon tani për Pixarin. Unë kam shumë qejf ta filmat, se kam parë shumë prej tyre për shkak të çunit, po. Miguel, what is going on? Remind me how I know you? They're your family. We have to get you back home. Welcome. Anything to declare? As a matter of fact, yes. Ka të bëjë me Dia de los Muertos. Po është nga Disney Pixar. Coco, duke ardhur së shpejti. Oh, nga nesër. Nesër. Nesër. 22 nëntor, po kjo është është e reja. Dhe për ju që keni kalamaj, po uni gati. Një tjetër aventurë, po duket shumë e mirë, po. Duket shumë e mirë dhe do jetë edhe në Cineplex, sigurisht. Kthehem pas pak në klubin e mëngjesit, miq dashur. Tani ka muzikë dhe kur të vim do të kemi gati anagramën për ditën e sotme. Ndërkohë, ka fitues, emrat do të duhet presin mbas së këngës do të dëgjoni, sepse na kanë sjellë një përgjigje të saktë lidhur me letrën e kryeministrit. Pas pak. I really wanna love. Hello, hello, hello. Mirë se vini në klubin e mëngjesit. Është ora tani 7:27 minuta fiks për anagramën e ditës së sotme. Unë kam gati, kështu që le ta hedhim. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë, anagrama për sot jeri është tek Mama Kati. Kati është ndonjëherë shkurtim për Katerina? Tek Mama Kati. Tek Mama Kati. Te. Te Mama Kati. Te Mama Kati. Kati është mamaja. Tek ajo do shkojnë. Te Mama Kati. Okay. Kujdes. 069 20 70 222, 069 20 70 222, për gjithë ju që doni të luani anagrama sot. Ju shpërblen me një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Me çfarë? Kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Çfarë do të them kjo kontrolli plot mjekësor? Një paketë analizash dhe vizitash tek Spitali Amerikan. Paketë analizash dhe vizitash, miq dashur, siç e dëgjuat. Mhm. Të sqaruar nga doktoresh Oltareka. Nga doktoresh Oltareka, po. Bravo doktoresh Olta. Mirë. Kështu që zgjidheni këtë. Kush është fituesi i lojës parë nga aktualiteti që kishim? Manjola 132 mbaron numri, ka thënë 28 liderëve të BE-s. Dhe fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo. Bravo i qoftë. Ndërkohë dje ka bërë deklarata dhe kryetari i bashkisë Durrës. Wow, çfarë ka thënë? Çfarë ka thënë? Po ai ç'kishte? Ka reaguar ndaj akuzave që i ka bërë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. E pse kështu? Sepse Basha e ka akuzuar se Dagoja është i përgjuar sikur bisedon dhe bën afera me banda, me kriminal, domethënë diçka e kësaj natyre. S'ka nevojë Dagot. Dhe Dago i ka thënë se jam i gatshëm të përballem, që të përballem në çdo moment, studio apo shesh me këtë person. Me cilin? Me cilin? 069 20 70 222. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Çfarë do ndodhi tani, zonja e zotrin? Ka la publicitet. Ka, çfarë ka? Publicitet. Çfarë fillove të thoshe? La publicita. Do më të thoshte italisht. Mirë, pra kthehemi mas pak. Tani ka publicitet këtu në klubin e mëngjesit dhe muzikë më një herë mbas tyre mesazhe. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise to live it and we call it a vacation. Vacation. You painted me a dream that I wouldn't belong in. Wouldn't belong. Just take me anywhere. se vini në klubin e mëngjesit në Club FM në 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Miq dashur, ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike. Mirëmëngjes të gjithëve. Koha do të jetë mirë, pak ftohtë tani në mëngjes, siç na tha Olta ca minuta më parë, temperatura ishin vetëm 2 gradë Celsius. 2 gradë Celsius. Oh yeah. Tema Makati është anagrama për ditën e sotme, te Mama Kati. Që që në shkruani në 069 20 70 222 për të fituar një kontrol të plot mjekësor në spitalin Amerikan. E ke për shumë bukur këta. Te Mama Kati. Faleminderit jeri. Të lutem. E vlerësoj kur vjen prej teje. Faleminderit. Kemi një rast tani që vjen nga Texasi. Dua vetëm që ta tregojmë këtë, po edhe të imagjinojmë se çfarë do të thoshte diçka e tillë në Shqipëri. Ju e dini që Amerika është një vend i lirë, thon ata her pas here. E ti mund të thuash çfarë duash, mund të kritikosh këtë duash, dhe realisht mundesh. Siç një grua nga Texasi, ajo do t'ia gjej emrin këtu, po quhet Karen. Edhe mbiemrin e ka Fonseca. Karen Fonseca. Okay. Nga Fort Bend County ose Konteja Fort Bend në Texas. Texas është një vend pafund i madh. Më i madh se Gjermania, kanë përshtypjen e vendit kështu. Po nejse. Çfarë ka bër? Kjo ka vendosur, ka një kamion, siç mbajnë teksanët kamiona, kamion Çina, dhe mbrapa ka vendosur një sticker ku ka shkruar fuck Trump. Wow. And fuck you too for voting for him. I ka shkruar ato gjëra. Të dy. Pra, sharjen edhe e rënd për vaf në djall do thoshim. Shikoj, fjala në vetvete nuk ka të bëj aq shumë me aktin seksual. Sesa me një injorim, me një gjë që pra vafsh në djall. Trump dhe në djall vafshë ti që nëse ke votuar për ta. Dhe kjo është një sfidë që i bëhet motoristëve të tjerë në rrugë që do duhet ta shikojnë atë. Nëpër rrugët e Texasit sa herë që në semafor apo diku tjetër janë mbrapa makinës Karen Fonsecas, por kjo nuk i ka pëlqyer shërifit të zonës. Troy Nels quhet shërifi. That's fair. I cili e ka parë këtë dhe ka shkruar në Facebook. Ka thënë kam folur me prokurorin dhe ata janë dakord se ne mund të hapim një çështje për fyerje publike. Dhe ta arrestojmë personin në fjalë. Ky postim i shërifit pastaj ka rënë në sy edhe të disa organizatave që kanë bënë me lirinë e fjalës. Dhe ato e kanë kundështuar duke i thënë, vetëm sepse ka atë fjalën atje, nuk ja kufizojmë dot zonjushës, si e ka emrin, Karen Fonsecas, që të shprehet lirshëm. Është e drejta e saj të thotë atë që mendon, në djallë vaf Trump, në djallë vaf zeti që ke votuar për të. Sepse këtë mendon ajo dhe është në lirinë e saj. Pa, pra, e ti mund t'i thuash në djallë vaf zeti, për shembull, nëse pa, nuk por nuk mund ta ndalosh atë që të shkruaj çfarë do, sepse je sherif dhe s'të pëlqen. Se shërifi është kapur dhe thotë që akuza mund të jetë fyerje në publik. Kështu që kjo zonjusha Fonseca që me sa duket e një pak dhe ligjin i ka marrë vesh gjitha këto, e ka parë dhe postimin e shërifit dhe e ka ndryshuar pak atë. Jo si në foto atje, se fotoja është manipuluar që të mos e shohim ne. Pa, kuptoj. Fjalën e plot. Por ka shtuar një fjali. Ka thënë atë që kishte thënë fillim, djallë baf Trump. Në djallë vafsh ti nëse ke votuar për të, në djallë vafsh edhe shërifi. Ka shkruajtur në djallë vafsh edhe shërifi Troy Nels. Edhe vazhdon qarkullon vërdall atje me kamionin e saj. E po mirë. Sa i them unë? Kose keqe, në kuptimin e mirë të fjalës. Zdo di. Thejmë basmak është, klubi mëqesit. I got my friends. wanna feel, I just wanna dream. Se vini, klubi i mëngjesit, çka ka? Çfarë ka? Erdhi. Kush erdhi? Kush mi? Kush? Jo. Po, se sa dëgjoni dëgjuar vetëm. Çfarë ishte ajo? Ha mirë. Një përbindësh i vogël. Një përbindësh i vogël erdhi. Po vjen, po vjen. Bëri një që asnjë gjë nuk mora vesh, gjithsesi. Faleminderit ti. Të lutem. Oh. Te mama Kati është anagrama për ditën e sotme, zonë zotrin, te mama Kati. Ndërkohë në klubin e mëngjesit ne bëjmë her pasherë një lojë. Që quajmë radio përgjimi. Pam. Edhe përgjojmë koleg në vende ndryshme të botës. Edhe tani do të përgjojmë, po do përgjojmë ca koleg tani. Brexit, erau acolo multe minusuri, înțeleg Vlad Mixić, aveam note proaste în ce privește accesul la piața muncii, accesul la servicii sociale și medicale pentru copiii și partenerii angajaților EMA. Pyetja për ju është, erau observate și probleme. Ga cili qytet? Jemi duke dëgjuar këta zëra, këtë z. Për momentin. Këtë ditë një grua, ose një burrë me zë shumë tollë. Odată ce ar fi venit la București. Evaluarea de... Ok! Faleminderit, Altin. Kthehemi tani nga ana tjetër. Te mama Kati. Ndërko kemi fituar, Solta? Jo. Jo? Jo. Qfarë nga thënë lidhje me... Gjush Dakon, sepse atë kishim në pyetjet nga kvaliteti. Tam. Ai ka thënë se jam i gatshëm ta të përballet me bashën në çdo studio. Me bashën, pra, me bashën në çdo studio. Sepse shqiptarët këtë duan të shikojnë, miq dashur. Duan të shikojnë Dakon që përballet me bashën në çdo studio. Se na preu barku për të parë Dakon që përballet me bashën. Kupton ta kjo? Po, në gjumi pa një debat. Hajde Dako, përballojmë me bashën. Hajde Dako, hajde. Na çajnë fëmijët në shtëpi, të mbushin janë mendjen gjushit të vit përballet me bashën. Na mbushet një tavolina plot. Vim të lidhemi si familje, them. Shkojnë njërë nga mami, ta marrë, ta shikojnë bashkë, do me thënë. Familje, fisi, të rri. Bëjmë një selfie me televizorin. Ku di unë se çfarë. Mire, Keti. Nuk e di. Po me zi po pres, pra, një përbalje. Kur përndodh? Që ka thënë edhe kryetari bashkisë Durrës, pra, me Luzin Bashën, jam i gatshëm, të balafaqohem në çdo studio apo shesh publik, për gjitha ato që ai dhe Alto Berlandët e ti... Në shesh akoma dhe më. Nëse Klodi nga Tirana është fitues, 564 i mbaron numrin, fiton 2 bileta për në sinema. Urojmë të përmbushë dëshira sa më shpejt edhe ty Klodi. Dhe familjes tuaj, siguri. Amen. Kështu pra. Do bëjmë një tjetër pyetje? Nga aktualiteti? Sepse jemi që jemi dhe në orën e parë mundohemi që disa nga këto që kanë qenë në lajmet duam që t'ju akthejmë në kuicë dhe një mënyrë për për të fituar diçka. Tani ka një zhvillim në Partinë Demokratike. Ndërkohë janë duke u riorganizuar ata. Dhe kanë quajtur kështu. I kanë vënë një titull ieri. Këtë riorganizim, po, një riorganizim i PD-s, domethënë, me njerëz të rinj, të vjetër e ku di unë. S'është se i kam hyrë shumë së brendshëm, por e kanë quajtur kështu. Si e kanë quajtur? Si e kanë titulluar po këtë gjë? 069 20 70 222. Janë paketime këto ieri. Po. Nuk e bën. Ndodhin herë pas here. Siç rilindje për shkak të një mënyrë të thoni diçka, ku di unë se çfarë. Edhe kjo. Kështu. Kur do luajm fjalkalimin e parë për sot? Tani. Tani po të zgjatim. Gati. Gati thua? Gati jam dhe unë ieri. Merret para mirë. Miq dashur. Fjalkalimi është loja kur ieri mundohet që të lidhet me Olden përmes valve trunore. Kurse Lori mundohet të lidhet me Altini. Ndërkohë ju gjithashtu mund të luani në 069 20 70 222. 069 20 70 222. Tani si zhvillohet kjo loj? Jeri ka parë fjallën. Lori e ka parë fjallën. Sa për ja ka dhenë Lorit? Dhe Lori do të ketë vetëm një mundësi për t'ja pasuar fjallën Altini. Ndërkohë që Jeri do të ketë vetëm një mundësi për t'ja pasuar fjallën zonjushës Olta. Go Jeri. Go, Jeri, go, go. Nerva. Nerva. Nerva, Olta. Nerva. Kujdes, Olta. Kujdes, Olta, duhet a mendosh, është nerva. Neurone. Neurone është, ja. Pasak, e pasak. Më vjen keq. Ej, ti, pushoti, ti e blojtarë, që kjeti? Altin. Mbaj mend mirë. Mbaj mend mirë. Atëre kujdes, mbaj mend mirë. Mbaj mend mirë. Se janë thënë shumë gjëra deri tani. Ka kaluar shumë 100 vjet. Kujdes, ha? Okej. Okej, Altino, ha? Insekte. Insekte. Insekte. Altin. Sot. Më duket e thjesht, në fakt. Po, e thjesht është. Shumë e thjesht. Tanina nga tërë dhe Lori më bëjmë në që tha. Dy fjallë janë thënë. Tendina. Insekte. Ja, termina si është e... Tendina. Ja. E pasak, tendina është e pasak. Pra nerva, insekte, jeri. Më bëjmë në që tha, Ulta. A mund të përdor e ose i para? Yes, a më po, duash, më jeri pa, janë përmëndur ato të shumë. A më përmëndur është të njësë. Uinatos. Inat, jeri, mjafton, gjeni emrin, një lukën. Kaloni nga foljen e emrë dhe mjafton. Oke, inat. Inat, kërës. Nerva, insekte, inat. Nerva, insekte, inat. Miza. Olta. Miza, është pasak. Olta. Vazhdojmë me Lorin edhe njëherë tjetër. Lori, për Altinin. Dërgo publiku 069 20 70 222. Mbaj mën qashtë thëm. Acarim. Acarim. Nerva, insekte, inat, acarim. Bubuzhel. Bubuzhel. Njajshë. E pasakt. Buburec. Buburec sot jeri. Nuk, kam qenë afër. Atere, atere, Olta. Nerva, insekte, inat, acarim, buburec. Kacabuj. Bravo. Oh, miku kot. Okej, okay, këtë saktë, saktë, saktë, saktë, shtypa gabim. Oh, zot ma. Bravo. Si ishte, ishte. Ishte mësuar Bora. Gjunaftë na ikën. Se ka shumë gabime sa vën. Jo, ishte gjunaft me këtë mua, e kuptoj. Bravo, çop, pa kacabuj, bra, më shpejt. Kacabuj. Unë. Në shpejt sa. Tani insekti është kacabum duket apo? Ja, sa ti se. E kam parë vetëm në formë njerëzore. Domethënë njerëz të implikosur mos sy. Lori kishte për të thënë Lori. Asgjë, bravo. Nuk e di nga vjen shpreha jam me kacabun. Ndoshta dikujt i futeshin në çfarë janë këto bezdisë? Kacabun. Jam me kacabun. Mos kanë pas shkaktuar po, bezdi? Me sa di un kacabu, nëse e kam të saktë, është një lloj buburrece. Okay. Ndoshta ka ndonjë lidhje. Dhe ky buburrece është nga fieri. O jeri, po që është buburrecën e marrvesh. Po, se themi kur jemi me nerva që jemi me kacabun. I ka hyrë në kacabun dhe ka nevrikos. Se themi jemi me kua ieri për shembull. Ose mënyra. Apo jemi me qen. Apo më gëmer. Është mënyra ngjitjes së gjakut në tru nga nervat, është gjan si lëvizja e kacabunit. A thua? E besoj kështu. Mirë, pra 7-7. Po mendoj që një kacabun të futet në rroba dhe të bezdis në mënyrë të tillë që ti je. Nevrikosesh pra. Po të shoh. Ndoshta edhe kështu. Kështu po mendoj apo. Mirë, po mund të jetë që ngjitja e kacabunit është gjitja e gjakut. Pra si është ajo që ngjitet lopës, që tërbohet lopa. Është miskalje. Jo, jo, po jo miskalje. Ai është ai, mos e ka jo, përdemin. Sa i mirë ka ai, më duket. Jo, jo. Sa ka ai që ngjitet lopës që tërbon lopë. E lërë nuk ja themi, po nuk ja themi dot. Si mbaj mend emrin. Nuk ja themi dot. Gati? Gati. Bëjmë të fjalën tjetër? E ka Olta Daltini këtë herë? Po. Altin hajde po ta falë sot po nesër duhet në 18. Okej. Okay. Martë zakonisht janë tonat po. Ka kolori. Se vetëm një është. Kolori është vetë fjala këtu, kështu që. E jani shpejt tani, le ta bëjmë shpejt, shpejt, shpejt. Fillon e para Olta. Meqë vajzat kanë fituar, nëse Olta fiton, kanë fituar për të gjithë ditën ose pastaj do të ketë një raund të tretë nëse vajzat munden kësaj radhe. Jepi Olta shpejt, lutem. Kujdes, jepi shpejt. Shpejt Olta. I dhëndrit. Çfarë? Dhëndri, dhëndri. Dhëndri. Dhëndri, të lutem. Kostum, bravo. Bravo Jeri, të lumtësh saktë, dhëndri po. Është, është domethën sepse bëhet pak kështu. Po gjithsesi, bravo goca fituat. Gjithsesi. Po. Ra goja duke u thënë mos i përdorni ato. Po pra i dhëndri thotë kjo tani ka hajt po e çuaj. Ne altini ti mos fol për këtë pjesë, të lutem. Shkojmë. Tani ka, çfarë tani? Diamonds nga Rihanna. Diamonds nga Rihanna, miqdashur, është për Altinin dhe Lorin që po fshin po lëpin plagët. Lëpin plagët, po lëpin plagët, Rihanna është për ju. Ju përshëndes. Lori s'flet fare. Wow. We're beautiful. like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Oh, si po ikën, si po ikën. Mirëmëngjes që të gjithëve. Mirëmëngjes. Se marrëm çfarë, shkoi ora 8, kur ishte 7, tani 83 minuta. Miq dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit ju që sapo zgjoheni, një zgjim të këndshëm për secilin prej jush. Olta para një ore e bëri motin se ju ishit në gjumë natkoh. Por do jeti mirë, na tha? Po po. Mm-hmm. Edhe i qëndron kësaj akoma një orë më vonë s'ka ndryshuar mendim. Fare. Edhe temperatura më e lartë për sot si shtalti do jetë 15 gradë Celsius. 15 gradë Celsius. Bravo ti. Se si e thonë ata 15 gradë dhe bëjnë gjë vetëllave kështu. Ëh, ke pres. 15 gradë Celsius. Dukesh më bindës ashtu. Po m'pëlqen kjo. Faleminderit. Ngrini jakën e xhaketës sot. Kemi edhe një censur të re, Fringo. Fringo. 15 gradë Celsius. Ne do të gjejmë të censurën e re Fringo, shiko. Por më dini 8 gradë. Altini dëgjon shumë e shikon shumë filma dokumentar nga. Në fakt mos e heqemi, shkojmë të dy me Altën. Po, i shojmë të dy. Është një gjë. Lëre të shkojmë në orën tonë. Se cili më shumë ka. Ka njerëz që u pëlqen të luajnë sha me njëri tjetrin. Ka njerëz cilët pëlqen të ngasin vërdall me makinë me njëri tjetrin. Ka njerëz që vrapojnë së bashku. Gili-vili. Sa luajnë tenis, sa bëjnë gili-vili. Sa shohin dokumentar së bashku. Kjo është Maja. Ne Olta dhe Altini po. Është Maja e elitës. Elita. Çefe kjo ty. Ne nuk jam i sigurt Lori që është Maja fare, është drejt Majës. Po nis, pra nis me dokumentar Elita dhe pastaj përfundon, nuk e di. Po, shikon Magjit. Varet. Filma nga regjisori iranian Magjit. Ajo është Maja, mendoj Elita. Shikosh filma me një, ha? Po, ajo është. Po, më them le të shihem dokumentarin. Me një shoqe. Okej. Le ta dëgjojmë këtë dokumentar. Në momentin që dalin në breg, pinguinët të shëndrojnë shtektimin e tyre të në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. Më falë, mësa se ma ishtë trurin kjo, mësa e shëndrojnë? Tam. Êshtë shëndrojnë, fakt. Shëndrojnë. Po, nuk isha që i bëja. Jo, se si bënë në zërë. U mundova t'ja qoj në në këtë, po. Ky është, tha, unë jam pacifist, unë nuk vej dorë, nuk kam që t'i bëj. E dëgjojmë dhe njëherë? Shëndëroj, jo shëndëroj, shumë njërë son shëndëroj edhe shëndëroj. Kjo, s'ka asnjë kuptim në shqip. Kjo na hedhet censurën poshtë apo? Jo, jo, s'ka hedh poshtë, po them. Dhe mirë që s'ke censuruar këtë fjalë Altin. Haj ta gjeni. Ka sa gjëra që të bëjnë me kacabunjë, ke parasysh? Kjo është njëra prej tyre. Shëndroja. Shëndroj. Okej. Në momentin që dalin në breg, pinguinët e shëndrojnë shtektimin e tyre në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. Mua unë se t'i që farë pjesën tjetër, mua më rrimë mëndja vetëm se... Sa problem, ata që e dëgjojnë dyrë okay. Nga fundi djetorit, hajtë se flasin. Mirë, seriosisht. Flisim me Olden dyrë nga fundi djetorit. Me qëfar durat e dojnë isi. Po nuk ndimoj Altini, s'kini shantë. Bomba. Në imaginohë. Për një orë nga premium watches. Dhe në fakt të censurën okay. Duja të filloj akshu, me që... Në momentin që dali në breg, pinguinët e shëndrojnë shtektimin e tyre të... Në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. Shtektimin e tyre dip në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. 0692070222 0692070222. Nëse e gjeni. Dum. Censurën e Altinit mund ta gjeni vetëm pasi të keni dëgjuar këtë. Lutem ulë bazën tjetër, se është gazmore. Nuk mund të ketë asgjë gazmore me këtë censur. Dëgjoni pak. Në momentin që dalin në breg, pinguinët e shëndrojnë shtektimin e tyre të në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. Shtektimin e tyre çfarë pipra? Çfarë është pipi në këtë rast? Kur të kthehemi do të lidhemi me Eldin, i cili do të lidhet me trafikun dhe do na informojë nëse si është gjendja aty për jashtë. Tani ka muzikë për ju, miq dashur, në klubin e mëngjesit. 21 Pilots. Këngë është Ride. The U. Jeni me Club FM? The Club Plus. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Lum goja çunave. E kanë qartë. Lum sinkomët. Gjang ta në Colorado, apo nga Librazhdi. Nga Librazhdi, me siguri. E shikoj në pamje nga Librazhdi Colorado. Jan Pekorça po shitje. Nga Librazhdi Colorado. Jo, do janë. Janë të erdhur në kohë. Sarandjot. Ta. I diun nga janë këta më nga Divjaka. Mos ia fut kot. Si nise, atëra i bie të jenë muzeqar. Ne jemi në fund një rrugë dori që nuk dalim dot më tani. Një rrugë pak mirë që e kuptuar. Muzeqar. Çuna përsa minuta shkohet në kavaj ose në lushnje. E më çuna. Nëse e ngjet makinën me 85 në orë dhe era fryn kundra jush me 18 km në orë. Kanë përgjithësuna. Jo, mendoa njërë, s'ke nevoj fare dhe mendoa, sa që t'jeshtë është përgjithë? E kam pëthallje. Lori është ekzemplar të këto ligjit e të reqës. Sepse sot ishte matematika. Anagrama. Zotri. Anagrama. Dhe është Redona fituese. Bravo Redona. 650 i mbaron numri, fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Çuna, ajo që kërkova unë nga ju është një budallik siç kam dhënë të dhënat, po prisni sa i kam të plota këtu, do të ja. Ke vetëm shpejtin. Mezi po prisni e di. Atëherë tani do të lidhemi me Eldin miqdashur, i cili do na informojë mbi situatën në trafik në këtë moment, të marrin vesh se çfarë bëhet atje jashtë, si është gjendja apo zvarriteni ndopak? Juve që jeni në trafik. You know that I'm a jamming car. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. El Dimondo, si je? Mirë? Mirë Blendi. Amo. Çfarë bëhet? Mirë më blen, mirë. Keq puna me trafikun, a? Tot. Jo, nuk është shumë problem. Ha, shumë mirë atë. Domethënë, nuk është shumë problem faktikisht ditën e sotme, por ngelet ditë e ftohtë, domethënë edhe besoj zakonisht deri në orën 8 ndodh lëvizja më e madhe, por më e rëndësishme për ditën e sotme është që tre akset kryesore, dy prej të cilave nuk kanë trafik, rruga e Durrësit nga autostrada drejt qendrës dhe rruga Kavajës qendër kombinat për momentin janë të kalueshme, nuk kanë probleme, të gjitha kryqëzimet që kalojnë nëpërmjet të akset kryesor janë pa probleme. Ndërkohë që edhe rruga Elbasanit sot nuk ka shumë trafik, ka pak. Okay. Jo të rënduar nga liceu artistik deri te kryqëzimi rrugës Elbasanit. Unazë sigurisht qarkullohet me fluks trafiku të rënduar, por i lëvizshëm nga kryqëzimi Spitalit Fëmijëve dhe pjesa tjetër që afrohet bulevardit Xhandar, rruga Bardhyl, ndërkohë që dy skajet për momentin qarkullojnë me flukse të lehta trafiku, pjesa e bulevardit Xhandar dhe skaji tjetër rruga Ferit Xhaiko, nga tregu industrial drejt stacionit trenit për momentin është pak i rënduar në zbutje trafiku. Qendra e Tiranës ka probleme, për momentin nga nëntë kalçet rruga Sulevan Pasha, pjesa që afrohet Unazës Vogël ose rrugës Dëmqë Luli, për momentin ka trafik të rënduar, ka pak trafik problematik është lëvizja nga stacioni treni deri tek rrethot udhimi Zoguzi, të duhet pak të mbi 30 minuta dhe nga kamerat blen duket që pak të duhet vale gjatë trafiku. Vetëm domethënë problematika është vetëm në pjesë ose në segmente të caktuara të Unazës, por më e rëndësishme është akset kryesore nuk kanë probleme dhe kjo do t'i japi pak më frymarrje ditës sonte gjendjes së trafikut. Okej, okay, faleminderit Eldi. Faleminderit ju. Eldi miqdashur me shërbimin e taksis çdo mëngjes në dispozicionin tuaj tek 23555555 dhe 24555555. Shumë mirë. Iku dhe kjo. Ndërkohë Olta, duhet kemi fitues në lidhje me një dy pyetje që kemi bërë nga aktualiteti, edhe në lidhje me një radio që kemi dashur të përgjojmë këtu në klubin e mëngjesit. Mhm. Cilët ishin kaq të me sa duket krenare edhe për qytetin e tyre. Këtre fleksibilizare, këtre învățare continuă și către mecanisme dinamice și mobile. România ar trebui să fie atentă la toate aceste evoluții europene. Economia reală a fost prezentată de BT Capital Partners, partea grupului financiar Banca Transilvania. Banca Transilvania! România! București! Kush na tha Bukureshti pari, ai ka fituar? Arta e para. Arta të lumt. 519 i mbaron numri. Fiton një dhuratë nga Electronic Line. Po dëgjoni RFI România, quhet kjo radio. Mhm. Kështu që e gjeti Arta, e para, edhe të tjerë. E tha vet. Po. Të lumt goca. Kështu, tjetër çka kishim? Jo, nuk kemi. Kontrata e re, kontrata e re në PD. Pyetëm në lidhje me një zhvillim në Partinë Demokratike, thamë se si quhet ky zhvillim dhe zhvillimi quhet kontrata e re, dhe është diçka që duhet ta do ta themi ta gjithashtu këtu në klubin e mëngjesit. Është Eldi. Ajo të lumtë Eldi. 745 i mbaron numrin. Dy bileta për në Cineplex. Eldi bën edhe trafikun edhe fiton dhurata. Jo. Apo s'është një tjetër. I mbaron numrin me 5-a. Është inspektor gadget. Vetëm 745. Eldi është me 5-a. Po. S'është numri Eldi këtu. Ose kam ashtruar. Mirë, shumë mirë. Ndërkohë unë kam gati edhe... Ndërko ka shumë trafik më thonë të kruke Kavajës. Oh. Mm-hmm. Oh. Super trafik. Nga rruga Kavajës në drejtim të qytetit në Zënzve. Nga rruga Kavajës në drejtim të qytetit në Zënzve ka shumë trafik në këto momente. Rruga për në kombinat. Mm-hmm. Okej. Okay. Zoti Rama, miqdashur, përveç se ka shkruar një letër cilën ja ka dërguar kryeministrave, liderave të 28 vendeve të Bashkimit Evropian, cilën pyetjen e bëm pak më parë edhe patëm edhe një fitues. Gjithashtu ka shkruar një letër tjetër për këtë media ndërkombëtare. 0-6-19-20-7-10-22. Kemi dhurata për dhënë në klubin e mëngjesit. 0-6-19-20-7-10-22-2 0-6-19-20-7-10-22-2 Kjo dhe jetë për një kopje të romanit Vrasësi i Verbër. Okej. Okej. Kështu që jepini, xhepini, jepini. Kujt i ka shkruar? Cilës media? Për të botuar pra. Po, po e kuptova. Okej. Në rregull? Në rregull. Në rregull. Do ta bëjmë tani lidhjen e shkurtër si thoni. Okej. Po. Ai e gati Eltin? Gati. Lidhja e shkurtër për sot miq dashur vjen tani në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes dhe mirë se vini. Kjo është lidhja e shkurtër për sot. Sot është e martë. Martat me Morin është një roman i papesueshëm nga Mitch Album. Albumi i këndon si album, albumet mund të jenë me fotografi apo muzikor. Muzikor është diçka që ka lidhje me muzikën. Muzikën ne e kemi me shumicë dhe shumë të mirë këtu në klubin e mëngjesit. Klubi i mëngjesit nisi të transmetohet 8 vjet më parë. 8 vjet më parë nuk janë shumë, por një 8 vjeçar e ka një jetë të tërë. TRR na ke bërë, na ke bërë TRR, mund të ishte ankesa e një pogradecari. Pogradecari më i famshëm është lashgushi i madh i poezisë lirike. Lirike quhen edhe këngët qytetare të dashurisë. Dashuria është elementi i bazë i çdo pune të suksesshme. Suksesi është subjekti i qindra librave me këshilla për jetën dhe karrierën. Karrierist është një fjalë që mund të përdoret për mirë apo për keq. Keq të jesh, keq të mos jesh, është mënyra se si populli do ta përkthente. Përkthimi i dosjes Abila ka përfunduar, njoftoi dje ministria e drejtësisë. Drejtësia është çfarë mungon në Shqipërinë për të qenë një vend normal. Nga prana askush nuk është normal, është shpreha. Shpreha e dashurisë ishte mesazhi i këngës Eja o shoku ynë. Shoku ynë tili është një film që vazhdon të ketë sukses. Fjala sukses na doli dy herë gjatë lidhjes së shkurtër sot, po e përdorim shpesh, por jo aq shpesh sa ish ministri Beqaj. Suksesi në jetë kishte kuptimin je i pushuar nga puna dhe s'të konsiderojmë njerëj. Njeri duhet të jesh më parë vet që ta gjesh njeriu tek tjetri. Tjetri në anglisht bëhet the other. Other side është kënga e sotme në lidhjen e shkurtër nga TMD-int, specat Chili të kuq dhe Diegës. Separate my side. I don't believe it's been slit in my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, won't you know? Forever. Mirë mëngjes, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes. Hi Eri. Hi Blendi. Mirë mëngjes Altini. Hi Eri. Hi Eri. Hi. Hi Eri. Ha. Çfarë ha Eri? Nuk e di, këta e din. Çdo më jepni. Senti, a Blendi? Urdhëron. Çdo më jepje për të ngrënë. Varet Lorenzi. Jo, do ta thosh anglisht Eri, s'kam çfarë të jap për të ngrënë. Unë s'jam kuzhinier. Po, mund t'jap një vezë Eri, po. Ha? Një vezë mund t'i bëjmë, një vezë të shpejtë. Ah, shumë mirë. Si do ishte? Atëherë. Do ishte super, Olta. Kam me vete Eri dy vezë Aiba, të cilat i kam sjell këtu në gji. Për t'i mbajtur ngrohtë. Okej. Po, dhe do t'i thyej dhe do t'i skuq ato për ty. Do t'i hash? Patjetër, me kënaqësi. Shumë mirë. Faleminderit. Jan me omega 3-shin 10 fish të vezëve normale. Jo sepse i kam bajtur unë gji, por sepse Aiba i ka bërë të tilla përmes ushqimit të zogave dhe mënyrës se si trajton. Një sekundë se mëra njëra dhe mëra drejtën tigan njëri. Nërsa e kisha këtu në gji. Po ja ku e keni një. Faleminderit. Tani do thyej edhe një tjetër, se shikon që po zbret. Vesh, vesh. Drejtën tigan edhe kjo. Goja lëng. Opa. Ngrije pak. Ngrije pak zjarin atje. Kështu që këto kemi për mëngjes. Vezë Aiba të skuqura. Sa të mira. Me gjalpin e Oltës. Okej. Këtë mund ta kursej jesë. Jo, s'ka gjë. Do të tëndin. Jo tëndin personale, kam fjalën të. Po jo, më jo, s'mund nuk prodhoj gjalp. Po. Si s'prodhon, e dim që ishte budgeti. Jo, jo, Altin. Kisha dikur vetëm qumësh. E ke provuar një? Se si dihet. Një karabinier po lexonte gazetën. Duke lexuar lajmin mbi një aksident në një autobus ku ishin shkruar edhe emrat e gjithë viktimave. Nuk e kuptoi tha. Si kanë vdekur gjithë ata në rend alfabetik? Suçi. Qeshe, dëgjoj ata. Më doli nga zemra. Nga zemra. Po shikoja që ishte një histori shumë e bukur. E dy vëllezërve që janë takuar mbas kaq e kaq vjetësh. Njëri prej tyre quhet Eliau Pietruska, i cili është 102 vjeç. Wow, 102 vjeç, po. Dhe para disa ditësh, një ditë mërkure, jo fort larg, datën 16 të këti muaj. Të këti muaj, po. Okay. Lajmet tona janë të freskëta Eri. Në datën 16 të këti muaj, ky takon vëllain e tij. Që ishte 107. Nga i cili ishte ndar, jo, vëllai i tij është 9 vjet më i ri. Dhe me të ishte ndar që në luftën e dytë botërore. Po. Dhe ishin humbur që antere dhe e dinin të gjithë njëri tjetrin të vdekur. Eliau Pietruska, që tani është 102 vjeç, ishte, wow, 24 vjeç në vitin 1939 kur këta jetonin në Varshavë. Dhe në atë kohë, ai u nis dhe u arrati sepse e dinte që po vinin për hebrejt, nazistët, dhe u nis drejt Bashkimit Sovjetik. Vetëm. Vetëm. Atje. Ndërsa familjen, ky kishte edhe dy vëllezër binjak, të cilët ishin Wolfi dhe Zelig. Që ishin këta të dy? Këta të dy ishin 9 vjet më të rinj se sa Eliau vet. Po. Kështu që i la pas prindrit, i la vëllezrit dhe u arratis në Bashkimin Sovjetik, ndërkohë që lufta e dytë botërore zgjente, nuk u takua më kurrë me ta. Prindrit edhe vëllezrit i morën nazistët. I çuan në geton e Varshavës aty ku i përqendronin hebrejt dhe përfundimisht njëri nga vëllezërit, Zilig, dhe prindrit u vranë atje. Por vllai tjetër, Wolfi, nuk diç aty. Por u çuan në njërin nga këto kampet e përqendrimit të rusëve, një nga këto gulagët. Binjaku tjetër, pra. Po, binjaku tjetër. Dhe aty mendoi, pati një letër këmbim në atë kohë me Eliaun nga kampi, por më vonë pasaj çdo gjë u zhduk. Dhe ky mendonte që ai kishte vdekur. Dhe kaluan 60 vjet. derisa djalit të Eliau tani, që është 66 vjeç, i vjen një email nga një kushuriti nga Kanadaja, i cili është duke zbuluar pemën gjenologjike të familjes së tij. Janë duke bërë këto teste tani, është kjo 23andMe edhe të tjera që mund të të zbulojnë për shembull përmes ADN-s se nga rrjedh ti, dhe t'japin një rezultat të gjërave dhe ky kushuri e ka kontaktuar. Shkurt biseda, këta vëllezër janë rigjetur. Edhe çikoje përqafimin e 102 vjeçarit me 94 vjeçarin. Ndërkohë që një jetë e tërë ka kaluar dhe ata e dinin njëri tjetrin të vdekur, ishte jashtëzakonshme. Se çfarë mbetet? Po, ka nga këto histori akoma. Ti thua që janë zgjitur të tëra tani në kohën e internetit, nuk ka mundësi të kesh akoma kështu mistere, po ja që ndodhe. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, tani është ora 8:29 minuta. Çka kemi tani Altin Sulaj? Publicitet kemi. Publicitet, kur të kthehemi muzikë dhe më shumë Lojra Kujce dhe njoftime. Tuna njoftime. Më në lajme. Pas pak. She needs a shelter from reality. She takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Hello, mirë se vini, është klubi mëqesit, Klab FM, 104, edhe gjithashtu ekrani i Klan Plus. Jeri që kemi? Mirë blendje, mirë mëqes. Mirë bëndjeshe, Swag 77. Ka shisha për tyve, kam lexuar diku. E di. Kemi gjithashtu edhe Altin Sulejn, tek bluza Jeri të lexova. Kemi gjithashtu Olta Rekën. Kemi edhe Lord Terezin, zonja që është mirëmëngjes. Super çun. Ç'a bëhet Lord? Aman që arrit veshët të ti. Ah, arrit veshët. Unë s'jam rritës veshës. Po pse më dëgjemi laft mirë? Ç'a ke? Pse më është? Është xheloze Lori. Është xheloze për ty Lori. Xheloze me ç'a? Pra... Është xheloze. Po sasërisht për veshët e tu. Kujdesem Lord që mos shëmtohesh se një njeri me vesh të gjata. Nuk është mirë. Doja që të bënim një nga ato lojra që bëjmë gjithmonë këtu në klubin e mëngjesit, njëra që quhet. E jo, pak më vonë Olta. Sa një kolegun sa e di të merr. Të merr malli për atë. Mhm. Për këtë një. Dhe për përballjen e gjushit me Bashën 2. Ajo. Në zë gjumi as ditën, as natën. Tani njërën mund të blocoj multa dhe ti mund të flesh gjysë. Të pak të natë. Të bësh gjysë gjumë. Mund të bësh një gjysë gjumë. Gjysë tjetër nuk të blocojmë do. Kur të ndodhë tjetër do fletë dhe ditën. Atere, Altin, po. Mund të fillojmë këtu, dalim të nga anë tjetër? Dalim. Bëjmë një loj. Kë ka parë blendi? Kë kam parë unë, mishtashur? Është e saktë kë kam parë unë, është loja që do të luajmë tani këtu në klubin e mëngjesit. Është mashkull? Është mashkullieri. Është mbi 30. Bravo. Është mbi 30 Jerry. Është artist? Do thosha se po, është artist Jerry. Aktor? Wow, Jeri. Hello. Po e lë zilen të flasë për mua, Jeri. Është brun? Jo, nuk do thosha se është brun. Asa gjitha për i qi. Vjen keq, Jeri. Kjo është bjond? Jo, nuk do thosha se është bjond. Qen ka tullac. Bravo. E, Olta. E, po kush është kjo tullacit e një? Po, mirë, kjo është bin 20? Jo. Mos. Është mbi 30 tham Lori. Kujdes. Rada jote Lori për ta gjetur. 40 mbi 30. Lori, kjo është loja jote nga ato që ti ha e për mëngjes. Si banania. Hajde Lori, si banania. Të luan teatrin kombëtar. Si banania. Jo. Jo, Lori, vjen keq. Si ta ishte pyetja Lori? Luan në teatrin kombëtar. Jo. Pra nuk është as bjond as brun. Është tullac ta. Po. Pa flok po ish. Është pa flok. Është i qetur. I mban shku, i mban zero, i ka qef zero. Dhe nuk është në teatrin kombëtar. Go Jerry, më duket se ka një dem fare. Go Jerry. Në filma luan? Në filma jo, nuk luan. Atëherë ky nuk këtë luajtur në ndonjë film, çu. Fillon me M? Jo, nuk i fillon me M. Është në një spektakël humori. Është. Bravo. Të dielës. Portugalistë, më dhënë shaj vogli, më. I vogli. Ja, më vogli, të më vjen kesh, shaj vogli. Êshtë i madhi. Êshtë i madhi. Ka polici. Pa, si i erdi Lori dhe i kështë i gacën fare. Një sekundë, një sekundë. Lori në të shiur. Kisha gjetur që ke i eri nuk kisha pik dyshimi. Lera më nuk shkoj mundja, Lori. E kështë gjetur që të i eri? Ka luajtur pashukun. Ka luajtur kërministrin e vëndit. Bravo. Si fillon me çfarë fillon emri? Me F, bravo. Okej, kë kam parë unë pra, zonë sotrin, duhet ta dërgoni në 0692070222, 0692070222. Ka luajtur ke filmi Gjalli Artan Minarolli. Bravo. Thonë që mund këtë luajtur në një film sepse ndoshta dhe po ti më dëgjoj mua për këtë pyetje ama. Po mirë, ti the luan filma. Tani ieri. Jo, ka luajtur një herë. Mund të konsiderohet si aktor filma, apo jo? Po përderisa ka luajtur në film. Një film kam luajtur dhe unë ieri, po s'them që luaj filma. Nëse do më thuash se ka luajtur, ke luajtur dy filma. Kam luajtur në dy filma, po nuk. Si quhet? Nuk, ajo si quhet? Nëse kush e një temë për ato Amantën. Shumë mirë, shumë mirë. Faleminderit. Unë dhe Niku. Xhelila. Njësoj se ti thuash Lorit Maxhit. Maxhit. Njësoj. Tani Lori. Pse jo Ulta?

Nga... Oh, fani, Lavar Ball është tjetër kush. Është ky babai i Kush është Lavar Bariu? Lavar, Lavar, e ka emrin, nuk janë gjithë Lavar. Ka edhe Lavar, po është ai historia që kishim ditë që vazhdon akoma. Po shikoni këtu në këtë intervistë në CNN, ky është babai i njërit prej atyre basketbollistëve, cilët janë edhe kështu, të liruar nga po që ndërhyri Trump. E ke parasysh, po. Dhe ky ka vazhduar ka folur tani sepse refuzon që ta falenderoj presidentin e Republikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin si ka Donald. Jo, false nga dora Milir Meta. Presidentin e Republikës në Amerikë, pra. Sepse historia është kështu, pra, këta tre djem kanë shkuar në Kinë, kanë qenë me ca ndeshje basketbolli, janë student dhe kanë njëri prej tyre, a dy prej tyre kanë marrë ca syze. Në dyqan i kanë vjedhur, ai kanë futur në xhep, ku diun se çfarë. Ka qenë diçka e tillë dhe i kanë arrestuar ata, por ka qelluar që ka qenë edhe presidenti Trump në Kinë atkohë dhe kur ka folur, ka takuar presidentin kinez Xi Jinping, thot Trumpi që ka ndërhyrë për lirimin e çunave, cilët janë liruar dhe janë lejuar pasaq që të kthehen në shtëpi. Tani Trump pret falenderime nga babai dhe babai thot që s'kam për ta falenderuar Trumpin. Se çka ka bërë ai për djalin tim? Se Trumpi thot që unë përfshiva në këtë histori. I don't understand your question. So he wasn't going over there beforehand. He was going over there. Thot Trumpi e bën sigurt ka shkuar në Kinë për të sfatuar djalin tim, thot ai do shkonte në Kinë gjithsesi. China, I need to go over there and get him. Nuk është se ishin ata kalamajt atje dhe u nis ky për kinçet i nxirrte nga burgu. Okay. Right. What we're talking about right now is a lot of stuff about my son just because his last name is Ball. We're not even talking about the other two kids. Well, to be honest, talking about your son. Ka qenë është interesante thotë ky pse falenderoni doktorin kur ju lind për shembull. Babya et ca argumenta të tjera të kësaj, po vazhdon që të refuzoj, thot Trump nuk ka bërë asnjë gjë për tim. Po. Mm. Po. Nuk e dua, nuk e di pse, domethënë. Dhe nuk e pas ka. Një faleminderit mund të thotë se Robi. E, mua më duket ti çik. Qofse ai ka ndërhyrë që të dalin këta çunat më shpejt, a ku diun se çfarë. Duhet një faleminderit. Po, është ajo që ai ka bërë. E ke qejf ose jo, por Megjithatë Trump e ka shprehur pra sepse Trump ju e dini është jib jab, domethënë nuk lë nuk bëj që ti shpëtoj diçka nëse ti ja kthen edhe ai ta kthen direkt, është hazer xhevab ndoshta. Mund të ishte një fjalë tjetër që s'do kishte kuptim ta përkthenim nga anglishtja, por gjithsesi ose në anglisht. Por do thosha këtë, që tha se duhet i kisha lënë kalamajt në burg. Është bërë pishman që i ndihmoi për shkak të mosmirnjohjes, siç e treguar zotria. Po. Si që interpreton ai, ai thot babai është mos mirë njohës, shumë mos mirë njohës, ma dje e ka cilësuar, very ungrateful, e ka, po ta shikosh edhe kjo e CNN-it ashtu, shkruan në të, por LiAngelo Ball. Gjithsesi, shikosh është një shprehje që kur e bën të mirën, mos ta marri vesh askush në thonjza, kështu që ti i pret edhe këto rëndësia që ti bën mirë. Pastaj, se ka njerëz që nuk ta vlerësojnë të mirën që ti bën. Varet ieri, është vërtet. Ai ka nevojë shumë reklam. E kuptoj ieri, po. Zdiç të tendon. Po Lori. Jo, i ka buzët si me buzkuqka apo po ky babai apo po çmend dhe punë. Po Maria do të pa e thënë, është jashtë teme. Kam përshtypjen që është për shkak të kavave tona dhe ngjyrave tona këtu Lori. Është vetëm ti e shikon ashtu. Të dy janë ashtu Lori. Në televizor edhe. Me di. Edhe këtu është. Po jo këtu ku jam unë. Interesante duken Lori. Mos kanë vënë të kuq këta dy burra? E pra ashtu duket vërtet. Jo se gjitha këto pastaj anonim nga zoti Trump janë për atë pikë. Po. Mirë, kthehemi pas pak. Është klubi i mëngjesit që po ndiqni në Club FM në 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Tani ora është 8:51 minuta miq dashur. Në dëgjoj një sekondë. Dale pak muzikën këtu. Kishim censurën për të bërë? Pam. Kishim. Okej, okay, faleminderit. Le ta bëjmë pak censurën se harruam fare. Në momentin që dalin në breg, pinguinët e shndrojnë shtektimin e tyre. Në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. Jeri. Çfarë kanë thënë Olta? Çfarë thua ti Jeri? Unë nuk e kam pikën e idesh. S'ka asnjë opsion. Çfarë thon Olt? Të parë horizontal, jo. Të përvitshëm. No. Horizontal në vertikal, më thon. Nuk mund të ishte horizontale, se do ishte e thjeshtë. Të notit, të përvitshëm, më thon shumë. Të pa rregullt. Jo. Nuk e kanë gjetur. Okej, okay, le ta dëgjojmë edhe një herë. Kujdes. Nëse e gjeni këtë, Olta ju ka premtuar një orë nga premium watches. Që ta fitoni atë duhet gjeni charge fjala që Altini ka fshirë. Në momentin që dalin në breg, pinguinët e shndrojnë shtektimin e tyre. në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. Shtektimin e tyre pip. Pra, njerëzit po thonë shtektimin e tyre të përvitshëm. Edhe mirë e kanë, pa, logikisht, logika është e drejtë. Blen. Në një shtektim vertikal dhe vertikal dhe të rrezikshëm. 0-6-19-20-7-10-22-2. Unë se kam idenë më të vogël. Mirë, ta një shkëm dhe njëherë, është Adele, po? Jo, është One Cherish. Republic. Oh, One Republic. Love Runs Out. Më duke sigur. Po pra, një soj fillon. Na na na na na na na na na na na. Oh, Mirë mëngjes që gjithë e mirë se vini në klubin e mëngjesit. Është ora e 3 miqdashur 9:06 minuta në këto momente. Ne jemi në Radio Klab FM 104 edhe në ekranin e Klab Plus. Mirë mëngjes. Ja u jemi, unë Blendi, kjo ieri aty. Kemi Altin Sulajn dhe Olta Rekën bashkë me Lorin Terezin. Mëngjesi. Dhe ieri në tani, ieri, që na thua? Ieri, hëmi. Hëmi, Olta, që ka? Në thuj në që? Mund të mdimosh me foto të të të të të faqa. Êshtë një grua. Atere, me qatë kesh në faj? Falim dirit. Në ishte një grua. 37 vjeqare, e ka emrin Claire. Êshtë akoma, po? Êshtë akoma. Prandaj tash është një grua dhe është dënuar që të mos mbaj më kafshë shtëpiake për 10 vitet e ardhshme. Pasi ajo kishte një qenush të vogël me emrin Basil. Basil. Por kush e kishte vënë emrin? Vet ajo. Okej. Okay. Por e ka lënë në gjendje të mjerueshme, nuk është kujdesur në asnjë moment për të dhe ai shumë ishte rritur leshi. Leshi. Trupi i këtë fjalë miri. Tani si ta quajmë ta ndryshe? Po s'është pushi. Pushi i trupit. Se nuk është mace, po është një qen. Gëzofi i trupit. Sa qeni nuk mund të shikonte nga njëri sy, kishte marr infeksion të tmerrshëm për shkak të rritjes së egzageruar. Oh, bo, bo. Nuk mund të dëgjonte më sepse ai shumë ishte rritur sa edhe veshët i bllokoheshin. Po oh, bo sa kish. Dhe prandaj thashë e kalon në një gjendje të tmerrshme dhe kishte një pamje të tmerrshme gjithashtu, por ajo është dënuar nga gjykata sepse tani ku janë këta? Në Angli. Okay. Në Angli. Dhe është dënuar nga gjykata që për 10 vite mos të mbajë më asnjë kafshë shtëpiake dhe pastaj të shohin nëse ajo ka ndryshuar mendim, sepse e vetmja gjë që ka thënë gjykata është që nuk më është dukur e arsyeshme që unë të kisha një kujdesje të tillë për qenushin tim. Po normal, dhe kjo ka shtet e çuditshme, edhe si përgjigje, edhe normal. Si sjellje, dhe ata e kanë dënuar pikërisht me këtë gjë që mos mbajë më kafshë shtëpiake, e kanë dënuar gjithashtu me 12 muaj punë në komunitet dhe me një gjob që shkonte rreth 285 euro. Domethënë janë pas kanë matur kokën me lesh qeni. Ka rregulla dhe të gjithë këtë çështje në fakt e ka bërë një zonjë e cila ka një po them një shoqat në mbrojtje të kafshëve dhe pikërisht ajo e kishte vënë re sjelljen e zonjës me qenushin e saj prej shumë kohësh dhe më pas e ka denoncuar Claire 37 vjeçare në gjykatë. Tani që e kanë qetur është bërë marr, e kanë qetur. Është bërë indezim dhe është bërë ashtu siç duhet. Do të thotë ndryshimi, do ishte kalon depresion që ishte po një të veten. Ishte kështu. Pam. Dhe përfundoi që u bë kështu. Zonja e kishte në këtë gjendje ndërkohë që shoqata e mbrojtjes së kafshëve e ka marr, i është dashur mbi 2 orë. Tani duket si qing. Mbi 2 orë që të arritin dhe ta sillnin në gjendje normale. Okay, mbi 2 orë. Mbi 2 orë. S'është asgjë ieri. Po, ja vlen. Në këtë rast ja vlen edhe më shumë. Do herë mua më duhen 3 që të vinë në gjendje. Le po. Faleminderit. Të lutem. Kthehemi pas vakt në mëngjesit 99 minuta në këtë moment te ju jeni me Radio Klan FM me ekranin e Klan Plus gjithashtu. Qeni është mirë tani, qethur është bërë si pëllum, si qing. Edhe si që nuk duket më. Kthehemi pas vakt. Running through the red lights, hollering over rubber, spinning big swig, toss another beer can to lit tonight, praying on the moonlight. Every town is just the same, I'm sick of their city games, I crave a real wild main, I'm strung out on drugs. Baby, tam tam taram tam tam tarararam tam tararam. Lajmet mira vin nga bolla muzikore edhe për yllin e ritm muzikës me origjinë shqiptare, Dua Lipën. Mhm. Bravo. Po. Dua Lipa miqdashur ka korrur një sukses të ri në karrierën e saj të re muzikore, por me çpo duket mbas këngës së fundit edhe e ke parasysh u bën disa këngë tani. Mhm. Kanë qenë hite, por kjo New Rules e fundit ka arritur një rekord për Dua Lipën sepse është e para këngë e saj që futet në top 20 e Billboardit amerikan. Është në vendin e 19. Unë gjitë me plus 2 vende, mbas javës fundit, ishe në vëndin e 21, është gjitur në të 19, dhe kjo e fut brënda një zeqes, dhe kjo është një arritje, e kanë uruar Dua Lipën edhe kolekt saj të industrisë muzikore, etjere, etjere, etjere. E meritonë, në fakt. Duket sikur e ka seriosisht që të konkuroj në botën e spektaklit muzikor për vite me radhë. Kështu që urime Dua Lipa, New Rules, është kënga e saj më e fuqishme deri më tani. Ne do të dëgjojmë në klubin e mëngjesit. Pëlqen kjo gota. Shumë e bukur, shumë pëlqen. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn, no way, no way to turn. No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved, I never loved. Well, my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Kick him out again. Free. Don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Ja ku dëgjuat nga Dua Lipa miqdashur, New Rules në vendin e 19 në American. Lori ka shijuar shumë. Kam shijuar. Hot 100. Faleminderit Lori për shijimin. Ndërkohë, kemi tre pyetje për njërin nga kolegët e mi këtu në studio, do të shikojmë se kujt do të bjerë. Oh. Kuj do t'i bjerë? Jerit të sigur. Ose Lorit. Atere, Lori. Gat. Po, më fal. Jeri. Pa. Altin, Olta, kush do të bëhet viktima e Lorit, është pyetja. Kush bëhet i pa? Ri. Ri. Prit, prit. Ah, okay. Kush bëhet i pa? Ri. Kush Lori? Më fali, doja të hapni mi çik planin. Do hap planin Lori. Hapa, hapi kush është planin? Okej, kemi planin. Hapa. Kush bëhet i pa? Ri. Ika Olta. Bravo Olta, ikë ti. Hajde. 2 ti. Altini. Hop, hop, sigurisht Jeri. Si gjithmonë të dy Lori. Tek, Jeri. Tek. Çka ke? Tek, çift. Tek so. Bitch. Tek u im. Pra dishit Lori? Lori? Po. Atëre. Miq dashur. Ke qef të të njohim Lori? Po më njihni herë sot. Se nuk i diet. Atëre. Kemi Lorin miq dashur, i cili është regjisor i programit tonë dhe do të bëhet subjekti i kësaj loje. Ndërkohë që luajnë Jeri, Altini dhe Olta, duke u matur me njëri tjetrin se sa mirë e njohin ata kolegun e tyre Lorin. Fal një lapsus. Unë do ta vendos Lorin përballë tre dilemash dhe do të shohim se cilat do të jenë zgjedhjet e tij më vonë. Fillimisht për Lorin do zgjedhë Jeri, do zgjedhë Altini dhe Olta dhe ju. Në 069 20 70 222 069 20 70 222. Mundoni të jepni ato përgjigje që mendoni se do jap Lori. Leti anisja. Ato jepni. Okej. Okay. Pyetja e parë për Lorin. Iku Lorin. Pa. I cili nuk na dëgjon më tani. Ka ikur, ka ikur. Okej. Okay. Atëherë Lori. Do zgjidhje. Do zgjidhje. Janë tre dilema, kujdes. Mhm. Po. Ti shtoje jetës 10 vjet. Çfarë do që pra, nga ky moment shtonte 10 vita. Domethënë nga momenti i tij fundit. Për shumë, nëse për Lorin e ka dhënë që jetoj 90 vjet, do jetoj 100. Okej. Më kupton? Po, po. Pra ti shtonsh jetës tënde 10 vjet apo nga ana tjetër që ti shtonsh jetës tënde 10 milion. Dollar. Po kur do të shtosh këto 10 milion? Në fund pra të jetës. Në fund fare. Tani. Ah. 10 milion tani apo 10 vjet? Shiko, vitet në fund shtohen, se s'mund të shtohen vitet në mes. Po, po, kuptoj. S'ka kuptim. Pra, do zgjasësh jetën me 10 vjet apo do përmirësosh jetën me 10 milion? Okej. Okej, iku ishte i qartë, Ne, ca njerëz duan të jetojnë më gjatë. Natyrisht. Je. Ki parasysh jeri që ka njerëz që do jepni jo 10 milion, por edhe 100 milion për 10 vjet. Për 10 vjet. Të shkon 120. Jo, po, nëse si kanë ato. Ne, po po e di sigurt. Po pra, do jetë ajo ditë. Po pra, mund të jetë edhe jo në 10, po, mund të jetë edhe më herët. Mund të mbetet surprizë. Lart qoft, po. Pra, 10 vjet jetë më shumë, apo 10 milion dolar më shumë. Oke. Pyetja e dytë për Lorin është kjo. Lori, po, do zgjidhje që të gjitha vendimet për ty, tani e mbrapa, ti marri dikush tjetër. Çdo gjë. Çdo vendim të Lorit do ta marr dikush tjetër për Lorin. Po. Lori nuk do të zgjidhë më asgjë vet. Apo do zgjedhësh që të gjitha vendimet tani e mbrapa ti hedhësh koka pil. Ti marr dikush tjetër për ty vendimet apo do hedhësh short? Ne do zgjedhësh gjithmonë me short. Po, hedh vet Lori, kuptohet. Po, vet Lori hedh. Interesante. Unë dëgjoj Dua Lipën diku. Është muzika e Lorit që kanë këtu. Është muzika që dëgjon Lori. Ja, po dëgjon një tën këngë që sapo dëgjuam, një rus. Ajo është fiksuar fare. Okej, mirë. Unë thash çak nga rrjet kjo këngë. Dhe pyetja nr. 3. Po. Dhe fundit për Lorin është kjo. Lori do zgjidhje. Një muaj pushimet e ëndrave. Po. Ku të duash ti? Një muaj pushime ëndrash? Po. Ah, po. Një javë me këtë duash ti, por do ta kalosh të javë në shtëpi. Edhe një herë të lutem. Të shkoj për një muaj pushime ku të doj në botë, të udhtoj nëpër botë një muaj. Ku të ketë qef Lori, apo të kaloj një javë brenda në shtëpi i mbyllur me këtë doj ai. Okej. Në botë. Okej, okay, iku dhe kjo pra. Shumë mirë, jeri i bërë zgjedhjet. Mund ta zgjidhim dorë nga zgjidhje. Ju pra, miqdashur, mund të ndërhyni edhe të bëni përgjigjet tuaja në 0692070222. Tre dilema dhe një herë përsërisht shpejt janë këto. Lori, ti shtoje jetës 10 vjet apo ti shtoje jetës 10 milion dollar? Do zgjidhje që të gjitha vendimet për ty ti merrte dikush tjetër apo që të gjitha vendimet për ty ti hidhje në short me një monedh? Dhe e treta për Lorin, do zgjidhje të bëje pushime një mujore kudo që të duash ti në botë. Apo Lori, të kalosh një javë i mbyllur në shtëpi me këtë duash ti. Okej. Okay. E qartë. Okej. Okay. U kry. Kështu që Lori mund të na rikthehesh tani? Hajde Lori. Come on Lori. Come on Lori, come on Lori. Come on Lori. Lori, Lori, regjizori. Erdha unë. Come on Lori, regjizori. Lori, regjizori. Atë Lori, tre dilemat e tua janë këto. E para. Dhe tani zgjidh sipër veten tënde. Fix. Të gjithë duan din se çfarë mendon ti. Po. Do të shtoje jetës 10 vjet? Po. Apo do të shtoje jetës 10 milion dollar? Në këtë moment do të jepej kjo mundësi Lori. Ti shtosh jetës tënde 10 vjet? Apo ti shtosh jetës tënde 10 milion dollar? Më mirë 10 milion dollar, okay, edhe të jetën sa kemi risk, po sigurisht. Sa kemi risk, bra, okay. 10 milion dollar thot Jeri, bravo Jeri. Jeri. Wow. E paske. E paske myt. E paske njohur Lorin shumë mirë. Tani tek jeta. Le të shikojmë çfarë përgjigje ka dhënë Olta. 1 pik për Jerin. 10 me leon. 10 me leon. 10 me leon, bravo dhe Olta, është saktë dhe 10 milion ka shkruar edhe Altini, kështu që jemi 1 me 1 me 1. Të tre barazim deri tani. Çfarë ka? Altini para pak kohësh letrat i kishte aq të vogla sa nuk lexoheshin. Tani ka kaluar mua tani. Okej. Mirë, mos presim shumë pem. Pyetja e dytë për Lorin. Po. Do zgjidhje që të gjitha vendimet për ty, për jetën tënde, karrierën, gjithçka, ti merrte dikush tjetër? Po. Apo që të gjitha vendimet ti hidhje në short me një monedhë? Koka pil. Sa e vështirë që nga? Shumë e vështirë pra. Është një qik, Lori është. Lori, Lori, ka menon këta Lori. Ha me Lori. Po ky personi është dashamirës dhe me që mërë vendimet. Të tjerë, nuk është përcaktuar. Është, është e përcaktuar. Vendimet i marrin të tjerët për ty? Apo, doj që vendimet ti hedhësh në short koka pil. Më mirë me koka pil. Koka pil, okej, Lori është short, short, ka thënë Jerin, bravo, 2 pik për Jerin. Koka pil. Koka pil, oh, 2 pik për ti hedhë koka pil. Bravo, ti një. 3, i të sakë deri tani, a si ka pil. Sa njojmë Lorin, se ditim. Shumë mirë. Pyetja e tret dhe e fundit. Dhe e fundit për Lorin është kjo. Lori, po. Do si ti që të kaloje një muaj pushimet e ëndrave, ku të duash ti? Po. Apo një muaj mbyllur në shtëpinë tënde me, më falë, një javë mbyllur në shtëpinë tënde me këtë duash ti. Mendoj një sekond. Të shkosh ku të duash ti në botë pushimet e ëndrave të tua, apo të mbyllesh në shtëpi një javë me këtë duash ti. Nuk ka nevojë thua se me kë? Ne kuptoj. A se çfarë? Ne do ta marrim vesh pas të dalësh nga dera. Do të thënë un mund të jepja shumë përgjigje jashtë kamerave, po brenda kamerave. Ora e rrezikshme dhe zgjedhjet e tua bën të thashmë muaj pushimet e ëndrave. Mirë. Pushime ëndrash. Pushime ëndrash, Lori. Çi me kokën e bën? Jo. Po gjithsesi një muaj në përbot. Bravo. Një muaj pushime. Wow. Bravo ju qof. Të tre të saktë. Të tre të saktë, tre për një ditë tjetër. Do të kemi ndaj dot. Duke ditur orën që është pak me rrezik tani edhe ne kështu menduam për pyetjen e tretë. Shumë mirë, Lori u përgjigj në mënyrë konvencionale, miq dashur. Ne kthehemi mbas pak të shikojmë kush ka fituar prej jush. Ndër parashikuesit tani ka muzikë në klubin e mëngjesit. I feel ti ti ti ti ti. Mirëmëngjes. Hi. Hello. Hello. Morning. Më kaloi gjithë fundjavën e kaluar, duhet kisha folur dje për këtë ndoshta po. Nëse zgjbëri hëna. Jo, zgjbëri hëna, zgjbëri më. Jo, senatori koha atje po. Doja t'ju rekomandoj, kaloi gjithë fundjavën dhe nuk ndodh shpesh. Pash njëri nga këta serialet në Netflix. Që quhet The Sinner. I ri u pes. I ri. Seriali ishte me ose mini mini serial, të paktën nuk e mora vesh nëse do të ishte vetëm këto 8 seri, apo nëse do të ketë vazhdime të tjera. Po është Jessica Biel që luan edhe Bill Pullman gjithashtu. Tregon historinë, kjo është edhe Jessica Biel është bërë edhe producentja ekzekutive e këtij seriali. Dhe është i bazuar në një histori të vërtet të jashtëzakonshme. Ajo është një nën e re, ka një fëmijë dhe në plazh një ditë therr me thik një të panjohur. Oh. Oh. Pa pritmas, një shumë të ri atje që ishte bashkë me ca shoqe. Kjo që i sulet edhe që e shpon 8 herë. Oh baba. Edhe nuk kuptohet se pse e ka bër. Ka një fëmijë 3 vjeç. Është e martuar. Dhe është ky detektivi luajtur nga Bill Pullman që nuk gjen motivin sepse kjo grua e re do të sulmonte aq dhunshëm një djalë panjohur, cilin ajo thotë nuk e njeh. Dhe vërtet duket se nuk e njeh. Por interesant, gjë interesante. Po, thriller fare. Por pasaj zbulohen gjithçka, domethënë sepse është kështu, komplet e papritur. Është djel kur fillon filmi, m'pëlqen edhe se ajo jeton me burrin e saj. Që jeton ngjitur me mamin dhe me babin e vet. Kjo punon me burrin edhe me vjerrin, sepse ata kanë një biznes përbashkët. Fëmijën u mban mamaja e tij, pra vjerra. Dhe kur shkojnë në shtëpi kur mbaron puna, kënaqësia e madhe e vjerrës është që ta ketë djalin e vet për drek. Kështu që në fillim fillon me këtë rutinën e kësaj që është gjithë ditën me të shoqin, gjithë ditën me vjerrin dhe pastaj kur shkojnë në shtëpi duhet shkojnë të hajë edhe drekën tek vjera që u mban fëmijën. Më duket si në Shqipëri është atipike për në Amerikë, se nuk ka e ke parasysh, po si këto nëna shqiptare dhe ajo do që të ketë djalin në shtëpi që ta hajë një vakt. Dhe duken sikur në fillim ka lidhje me mërzinë e pak monotoninë që mund ta ketë zënë, pastaj tregon që këta marrin djalin krahas e ka zënë gjumi dhe shkojnë në shtëpi dhe shtëpia e tyre në fakt është kanë një bord përbashkët vetëm kalojnë matane. Thotë wow. Por nuk ka lidhje me këtë. Nuk ka lidhje me ajo është e lumtur, edhe pse pak e kufizuar, pyetja është kush familja e saj. Ajo thotë që prindrit i kanë vdekur. Nëse. Po ju them, shikoni. Ka që kam thënë. Vetëm misteri kam treguar. Por ishte. Në çik fundin. Jo, nuk ja tregoj. Nuk ja tregoj, duhet ta shikoni. The Sinner. The Sinner. Po Jessica Biel është aktore. Është aktore shumë e mirë. Është aktore mirë. Edhe është aq kështu magnetizues sa që mbeta gjithë fundjavës. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit tani nga ndërprerje publicitare, miq dashur, kur të vim më shumë muzikë. Më shumë informacion dhe biseda këtu në Club FM dhe në Club Plus. Who'd have thought that you'd be bad for my health? Now I know, now I know I'm just a man on a wire. Oh. Who'd have thought about the cause and effect? Yesterday's love is now tomorrow's regret. Now I know, now I know I'm just a man on a wire. Oh, no, I can't look down. I'm trying to fight the feeling. I will fall to the ground if I ever see you. Cause I feel like I'm walking. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi që të gjithë, mirë se vini në shtora, tani 9:43 minuta, unë jam Blendi këtu. Bashkë me Jerin, kemi Altinin, Olten dhe Lorin, shumë gjithë me juve. Siç po lexoja në disa nga mediat shqiptare, Bleona vezullon në tapetin e kuq, më duket se quhet. Bleona vezullon në tapetin e kuq të Amas, ja si duke përlexoj tek zing.al, edhe shikoj një foto të Bleonës. Bleona ka veshur një gjë. Ka veshur diçka që është si një xhaketë e shkurtër metalike dhe një palmbathje metalike. Po. Dhe asgjë tjetër. Me break hackeri, domethënë, ka vajtur Bleona në American Music Awards për 2017. Shumë e hapur duket, po gjithsesi. Po, nëse e hapur. Mëng pas ka gjithsesi. Bleona është gjithë me ca temina të mëdha. Edhe sandalet i ka të bëra meçi, po si shka shkruajtur ajo vetë në njërën nga këto postet që vendosë në Instagram, thotë follow the call of the disco ball. Ndish thirin e topit të diskos, ai topit vezulluas të diskos. Thotë kur dukesh si disco ball, thotë kur dukesh si top disco, je, përshka, dhe ke veshur mbathje metali, shkruan Bleona, me gjitha të, në tjetën kohë, ti duke shumë mirë. Kështë që është e lumtur për atë që me jam e break metali, thotë, jam si një top diskoje, por dukem shumë mirë gjithashtu. Gjithsesi. Por nuk kanë menduar kështu mediat e tjera. Daily Mail, në fakt Daily Mail, këta Daily Mailit janë se këta janë kudo, e ke parasysh shumë të kështu. Daily Mail e ka emëruar Bleonën të dytën të veshurën më keq nga të gjithë në se kush e zuri vendin? Në këtë. E para është Diana Ross. Diana Ross ka veshur shumë keq madje. Ka veshur diçka për Halloweenin në kokë, shikoj këtë. Seriozisht? Po. Dhe i kanë bërë një koment Diana Ross, i kanë thënë Halloween i ka ikur me kohë. Megjithatë, më një herë mbas Dianës, e dyta në listë është Bleona. Siç e shikonte faqja këtu. Dhe për Bleonën kanë shkruar, "Wow, shqiptarja 28 vjeçare Bleona Qereti thotë tregoi shumë këmbë." 38 vjeçare me një kostum kromi, i cili kishte edhe një pal mbathje metalike ose hekri. Të argjendëta. Dhe një jaketë gjithashtu shumë të prerë shkurtër dhe asgjë tjetër. Po i kam bërë një wow, domethënë wow, por nuk e di nëse është wow për mirë, po me sa duhet është. Kjo është lista e atyre veshur më keq. Dhe ka qenë përveç shikoj këtë tjetër. Ç'është kjo? Ç'ka bërë këtë? Si rosak që nuk. Ka veshur njëra është duket si guru. Patrick Simoniak quhet. Ky që nga burr. Burr. Po. Po jo më mos ja. Patrick më e ka emrin. Po, shiko, nuk është burr. Është burr. Po jo pra tani. Është burr pra, po them sepse ky është artist grimi. Ojta. Është artist grimi dhe është grimuar edhe vet. Aha, mirë. Po është burr, domethënë me tendenca shumë të qarta. Është qartë. Homoseksuale. sepse ai ka bërë thonë kështu që domethënë duket më shumë si grua sesa si burr. Po se ashtu dhe Bibi Rexha gjithashtu ka është në listë. Është në listë sepse e kanë quajtur që fustani i saj është dukshme, po. Tepër i dukshëm. Thonë ata? Po prap nuk shohim në hiqet qartë. E, tash sa më lart dashikosh se ata aq më të ketë edhe në video pak. Sikur që ka shëndoshur një çikjo. E thua? Nuk e di. Nëse dy goca shqiptare në bravo goca na nderuan. Vendi i dytë dhe vendi i katërt. Për të veshur apo keq. Për fat keq. Fat keq, po çkjo. Nëse varet çfarë mendojnë mediat këtu se çfarë mendojnë mediat e huaja ka shumë rëndësi. Kështu që. Dëgjojmë muzikë tani në klubin e mëngjesit me dashur. Lajmet mirë. E shikoj, nuk ka reklam të keqe. Nuk ka reklam të keqe. A e kupton, është e gjitha mirë. Për kaq kohë sa flasin për ty, të paktën flasin për ty. Derisa të mos flasin më për ty më. Ajo është edhe më keq akoma. Ajo është duke ardhur. Mbas pak më shumë në klubin e mëngjesit. Up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up. Up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soar high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up. Up and up. Saying, we're gonna get it. Get it together right now. Up and up. Up and up. You see the fire staring in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love. Just need love. When the going is rough, sing. We're gonna get it. Get it together right now. We're gonna get it. Get it together somehow. Coldplay, mish dashur. Hajer, s'në thea si që, gjitha do vajza fola unë për fustane. E për umërë të me këtë pjesë, nuk ka unë do flasë për një hero të vërtet. Oh. Dhe është bërë i tjo në fakt. Jo, është aktori 75 vjeçar Harrison Ford, që do luajë Skënderbeu. I cili ka qenë duke u thuar me makinën e tij në Kaliforni dhe ka vënë re që një zonjë para tij. Tash me kalin e tij të bardhë. Jo. Në për Kaliforni. Ka humbur kontrollin e makinës së saj, është përplasur dhe ky ka dhënë ndihmën e parë përpara se të vinte policia dhe përpara se të vinte ambulanca. Kështu që prandaj thash është bërë një hero i vërtet sepse e njëjta gjë i ka ndodhur në shtator. Por në New York City, këtë herë jemi në Kaliforni dhe duke qenë se ka dhënë ndihmën e menjëhershme zonjës që ishte aksidentuar, ajo është çuar në spital dhe fatmirësisht është mirë. Oh, shumë mirë. Por është një hero i vërtet. Bravo, që brenda vitit të shpëtoi dy jetë njerëzish nga aksidentet rrugore. I madh është ai. Jashtëzakonisht. Si ja bën, si ja bën që gjendet atje ieri kur rastësisht. Kanë është fenomen, domethënë. Tip Supermani kështu. Po se mund ndodhi edhe këtu, por nuk është se njerëzit ndalojnë shpesh herë dhe të t'japin ndihmë. Zdin hojëri. Ja, mendoj që edhe në Shqipëri ndalojnë njerëzit, po flas edhe për gjëra më të vogla se kaq. A thua? E mirë, po tre. Ndihmojnë edhe shqiptarët, ndihmojmë, se kur po burri nuk futet të gjithë. Po më thas ndihmën, po në gjithë botën nuk ndalojnë të gjithë, se i bie pasaj që të gjithë ndalonin, ndalonte trafiku. Shikoj, mund ndodhi një rast që ti je duke bler diçka dhe një zonjë pranë teje mund t'i bjerë të fikët. Dhe pjesa më e madhe e njerëzve nuk e marrin mundimin as bëjnë asgjë, bëjnë sikur ajo nuk ekziston aty. Po vërtet është gjëra të vogla kur ishte smur. Jo më pastaj për aksidentet e makinave që ti ndoshta duhet të kesh një informacion. Po se ashtu jemi bër vërtet, ashtu njerëzit jemi bër ne. Po kjo gjë më ka ndodhur. Po të mbier mua të fikët në dyqan, çdo më ngrej, më lënë aty. Po ty po mos i e çuni ri. Çuni ri, po një gjysh akoma më shumë do të ndihmosh një gjysh. Drejçin ke pir. Ke edhe kështu batutash. E pra vërtet. Ose kur ke tension pse del nga shtëpia. Kur ndërkohë ti kërkoje vetëm një një sup që të mbështetesh, një përqafim, një ngritje. Po shiqur kisha ul të afër. Po lërëm me ti tani, gjithaj tregon. Pas kanë qenë bashk. Po. Kështu janë bërë njerëz që të blen. Këto të dyja më. Sikur nuk e njoh fare. Vetëm kur mgelin dorë. Ç'a ti bëj on? Dy komshije që ishin armiqësuar me njëra tjetrën e bënin gjithmonë llafe. U ndodhen një dy komshije që ishin armiqësuar me njëra tjetrën e bënin gjithmonë llafe, u ndodhen, mungonte një, është ndodhen, është pa, u ndodhen një ditë të dyja me qenë të tyre afër gardit të kopshtit që i ndante. Po i quajmë Jeri dhe Olta, po të dyja. Në komshije. Mbaj qenin tën larg Bobi tim, se ka pleshta. Filloi ta ofendonte njëra tjetrën. E gjove Bobi, ju drejtua tjetra qenin vet. Ri larg aty, se ka pleshta. Në bukur, a? Gardiani pa njërin që kishtë atje në burga i tha, ore, ti tha, gjithë të vjetë këtu, tha, sis, të ka ardhur asë njërë në i vizitor, tha, nuk ke ti njërë nësë ta familje, tha, kamerë, sa duash, tha, kjo. Po ku, sa, jam gjithë brënda. I kemi gjithë këtu, jemi mbledhur bashk. Okej, ne da mbyllim këtu, mishë dashur me muzik në krybin e mqesi orkesa zaimi, është duke ardhur në valet e radio skrave, vem bas pak me Music Box, ndërkoj që ne do të largohemi për 21 orë në fakt. Se pas 21 orësh do jemi sërish këtu në orën 7 nesër në mëngjes. Kto val këtë ekran? Unë nuk vi nesër. Do jetë pra atëre na rritet ta nesër do ketë audiencë nesër. Super. Edhe ata që s'durojnë do të ulën do. Do afrohen, po. Ball kanë punuar sot. Mirë, e mbyllim? E mbyllim. Çfarë është kënga e fundit zoti Altin Sulaj? Techno, Me and My Guitar. Thank you. Mirpafshim. Your smile came to me somehow. Then everything faded away. And all this time I thought it would be just me and my guitar. Just me and my guitar.